69 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 2 marca, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Z godziny na godzinę rośnie tragiczny bilans nocnego ostrzału Zaporoża. Najnowsze dane mówią o 4 zabitych. Transport z pomocą humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji wyjechał z okolic Słupska. Jeszcze tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków w programie Strzelnica w każdym powiecie. Do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego ostrzału Zaporoża na południu Ukrainy. Rannych zostało co najmniej 7 osób, które trafiły do szpitala. 3 z nich znajdują się w stanie ciężkim. 5 osób, w tym dziecko, uważanych jest za zaginione. Okupanci zaatakowali w nocy centrum miasta. Rakieta uderzyła w wielopiętrowy budynek. Zniszczone zostały 3., 4. i 5. piętro. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Niemcy wyszkolą dodatkowy 1000 żołnierzy z Ukrainy. Zapowiedział to w Bundestagu kanclerz Olaf Scholz. Jak zaznaczył, prowadzone są rozmowy na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak ich wynik zależy od możliwości Kijowa do obrony swojego terytorium. Kanclerz Scholz podkreślił, że pokoju na Ukrainie nie osiągnie się, wstrzymując dostawy broni do tego kraju. Niemiecki przywódca zaapelował też do władz w Pekinie o nieprzekazywanie pomocy militarnej Rosji. Resort Klimatu i Środowiska zaprosił prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na spotkanie w sprawie afery śmieciowej w stolicy. Ma się ono odbyć w środę. Wiceminister Jacek Ozdoba na konferencji prasowej podkreślił, że odpady z Warszawy stanowią kilka procent gospodarki odpadowej w skali kraju. Mam nadzieję, że przyjdzie do ministerstwa i razem z apolitycznymi urzędnikami, razem z ekspertami w zakresie naszych kompetencji będziemy chcieli pomóc miasto stołecznego Warszawa, nie ze względu na Rafała Trzaskowskiego, tylko ze względu na mieszkańców i ze względu na całą gospodarkę odpadową w całym kraju. To jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa, kiedy mamy do czynienia z kontraktem w kwocie 600 milionów, a jest pobierane procent od kontraktów. A kto odpowiada za całą gospodarkę odpadową w mieście stołecznym Warszawa i ma to w swoich kompetencjach? Rafał Trzaskowski. Więc żeby podjął czynności związane z audytem. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w poniedziałek Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza Warszawy, byłego ministra skarbu i byłego prezesa stołecznego miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Karpiński, nadzorując stołeczny rynek odpadów, miał być zamieszany w ustawianie przetargów na ich odbiór w podległym ratuszowi MPO. Wiceminister Ozdoba dodał, że działania resortu nie mają związku z postępowaniem CBA i prokuratury. Z okolic Słupska wyjechał transport z pomocą humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji. Akcję organizuje Międzynarodowa Fundacja Miliona Serc. Słupski transport to głównie pomoc dla dzieci i zwierząt, mówi Agnieszka Kowalczyk z fundacji. Tutaj mamy kraty do przewozu zwierząt, pomoc humanitarną, jedzenie, zabawki, pieluszki dla dzieci, mamy więcej zabawek, mamy jedzenie dla dzieci, ogólnie artykuły higieniczne. Słupski transport jedzie do południowej Turcji. Kierujemy się do Bukaresztu. W Bukareszcie mamy do odebrania kolejną część pomocy. Dalej jedziemy w rejon Turcji, gdzie oczywiście było trzęsienie ziemi i jest to Gaziantep, także tam docelowo skończymy. Do potężnego trzęsienia ziemi na terenie Turcji i Syrii doszło ponad 3 tygodnie temu. Zginęło ponad 50 tysięcy osób. To ostatnie dni na składanie wniosków w programie Strzelnica w każdym powiecie. Samorządy i szkoły z klasami mundurowymi mogą starać się o pieniądze na tworzenie miejsc do treningu strzeleckiego. Wnioski o utworzenie strzelnicy wirtualnej albo pneumatycznej można składać do jutra, 3 marca, do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, mówi porucznik Przemysław Domanowski. Przede wszystkim dla ludzi, którzy w jakiś sposób chcą zweryfikować swoje umiejętności, jak również poczuć zapach prochu. Chodzi o to, żeby ludzie mieli możliwość sprawdzenia się ze szkolenia strzeleckiego, żeby mieli przede wszystkim gdzie wykonać tego typu szkolenie. Wnioski o utworzenie strzelnicy wielkogabarytowej można składać do 11 marca. Mobilny spektakl Iskry Niepodległej rozpoczął trasę po Polsce od Przemyśla. To multimedialne widowisko Biura Niepodległa o wybitnych Polakach i Polkach. Prezentowane jest w nowoczesnej naczepie ekspozycyjnej, mówi Michał Kosiorek z Biura Niepodległa. Iskry Niepodległej to postaci. Wokół nich tworzymy oś naszej opowieści o dokonaniach polskiej nauki, techniki, ludzi kultury, sportu ostatnich 100 lat. Punktem wyjścia oczywiście jest odzyskanie przez Polskę niepodległości, natomiast pokazujemy ostatni wiek przez pryzmat dokonań ludzi, którzy mieli pewien gen kreatywności, pewną iskrę, energię do tego, żeby w swojej dziedzinie dokonać jakiegoś przełomowego często dokonania. Do soboty widowisko będzie pokazywane w Przemyślu, następnie pojedzie do Łańcuta. W sumie Iskry Niepodległej odwiedzą około 100 miejscowości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj najwięcej rozpogodzeń na południu i na południowym zachodzie. Na wschodzie opady mieszane, od śniegu po słabe opady deszczu i marznącej mrzawki. Temperatura od 3 stopni na południowym wschodzie do 7 nad Zatoką Gdańską. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 950 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. W rocznicę wybuchu tragicznej wojny w Ukrainie prezentujemy album Krajeczka. 17 ukraińskich ludowych piosenek dziecięcych w wykonaniu zespołu Krajka, kapeli ukraińskiego wirtuoza Serhija Ochrimczuka oraz ukraińskich dzieci. Polecają Związek Ukraińców w Polsce i Polskie Radio. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na kruch. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my, kule, kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 11. Trójka przed południem. Pierwsza rozprawa sądowa w świecie wirtualnym odbyła się między kolumbijską policją a tamtejszym związkiem pracowników transportu. Świat wirtualny do tej pory służył branży rozrywkowej. Możemy uczestniczyć w koncertach, stworzyć swój awatar, ale metaversum można wykorzystać także do tego, by usprawnić działania, na przykład wymiaru sprawiedliwości. O tym eksperymencie opowie nasz gość przed godziną 12. Będzie też coś dla biegaczy, ale także dla tych, którzy interesują się historią. To trzecia odsłona naszego spotkania. Trójka przed południem. Zapraszamy do 12. Góry aż do nieba i zieleni krzyk. Wolna droga pośród kwiatów i złamanych krzyż. Strumień skrytych w mroku i zdziczały sam. Zarośnięty cmentarz Program Trzeci Polskiego Radia. It's not in my mind. Can't you look me in the heart? Look me in the heart. Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 11 słuchają Państwo trójki przed południem. Kolejne notowanie listy się zbliża. Rzućmy zatem uchem, bo nie okiem, żeby sprawdzić, jak utwory poukładały się w czasie ostatniego notowania. Lista przebojów trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak poukładały się ostatnio Państwa głosy w liście przebojów trójki, to jest prosta sprawa, wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Miejsce 27 ostatnio dali Państwo grupie Collage, chodzi o ich Man in the Middle. Spadek o 4 pozycje zanotowała grupa T-Love, ich pochodnia, tym razem na 26. I solidnie w dół też Riverside Self-Aware minus 6. To w ostatni piątek było miejsce 25. Które piosenki podskoczą, a które niestety spadną, to zależy wyłącznie od tego, jak Państwo zagłosują, a głosować można już, a nawet wypada na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Można też głosować za pomocą aplikacji. Zachęcam do głosowania i zapraszam na 48. wydanie listy przebojów trójki w piątek od 19. Lista przebojów trójki. Miejmy nadzieję, że będzie emocjonująco. Miejsce 8, Daria ze Śląska. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. We'll be right back. może by tak przesunąć, proszę państwa, Darię ze Śląska na inne miejsce, bo już od 2 tygodni na 8 i ani drgnie. lpt.polskieradio.pl. Bieg Powstania Warszawskiego jest jednym z najpopularniejszych, ale to nie wszystkie wydarzenia historyczne, wokół których organizowane są właśnie biegi. O bieganiu z historią w tle teraz Krzysztof Łuniewski. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Zawsze z przyjemnością zapraszamy na imprezy biegowe z ważnymi wydarzeniami z naszej historii w tle. Na bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaprasza rzecznik wydarzenia Barbara Konarska. 11. edycja, ponad 10 lat już biegam. Ile przez te 10 lat przewinęło się biegaczy? Ja dokonałam takich obliczeń, trochę na innych parametrach, że już ponad 50 razy obiegliśmy kulę ziemską. To przemnożyłam sobie te wszystkie dane i tak mi wyszło. A biegaczy ile się przewinął? Tysiące. No to setki tysięcy. Natomiast my tak naprawdę dziś na to pytanie, nawet ile osób biegnie w kolejnych edycjach, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że my zakładamy co roku jakąś tam ilość osób biegnących. Tyle pakietów produkujemy i tyle pakietów idzie w świat. Natomiast wiemy, że na bieg zgłasza się dużo więcej ludzi, którzy biegną po prostu bez koszulek, bo ich nie ma. I tak jest też w tym roku. No mogę powiedzieć, że na pewno mocno ponad 100 tysięcy to są ludzie policzalni. Do tego biegnie wojsko, czyli Wojsko Polskie we wszystkich garnizonach. Do tego biegną misje wojsk sojuszniczych NATO. Nie znamy jeszcze liczby tych osób. I do tego biegną wszystkie osoby, dla których już tych pakietów nie wystarczyło. No nie jest to nasze absolutnie bałaganiarstwo. Po prostu już nie jesteśmy w stanie się liczyć. W ilu miejscach w Polsce mniej więcej będzie się odbywał bieg Tropem Wilczym? 900 miejsc w samej Polsce, a około 1000 miejsc na całym świecie. Wszystkie kontynenty, w tym roku pierwsza zbiegnie Kanada. Oczywiście musimy pamiętać jakby o tym historycznym tle. Cieszę się z niego, bo sam jestem historykiem. No to historyczne tło od zeszłego roku, no ale w tym roku widzimy to jeszcze bardziej, zrobiło takie koło, tak? No bo żołnierze niezłomni walczyli z reżimem, totalitarnym reżimem komunistycznym i w tym roku, kiedy mamy właściwie tą samą sytuację za wschodnią granicą, to ci nasi polscy bohaterowie pokazują takie świeże działanie. My widzimy, że po pierwsze potrzebni nam są tacy liderzy, potrzebne jest przypominanie tej historii, nie tylko po to, żeby nam dodać ducha, czy Ukraińcom dodać ducha do walki, ale też, żeby przypomnieć światu, że tak naprawdę wszystkie zbrodnie rosyjskie nigdy nie były rozliczone, tak? Jakby jest ogromna bezkarność przez nawet nie dekady, przez można powiedzieć setki lat i nasi żołnierze niezłomni, oni byli tymi prekursorami walki z tym systemem i my musimy dzisiaj też to robić. Dobrze by było, gdyby rodzice zabrali ze sobą dzieci. To w ogóle jest wielki event rodzinny, bo mamy też pokazy grup rekonstrukcyjnych, koncerty się odbywają, można też pobiesiadować przy wojskowej grochówce. To jest taki moment, kiedy my tej historii uczymy się w sposób naprawdę bardzo fajny dla dzieciaków, bo to nawet nie chodzi o to, że czynny, ale tej wiedzy historycznej jest na tyle, że młody człowiek jest w stanie nie tylko zapamiętać, ale tak jakby no, łyknąć bakcyla tej historii. Pokazujemy mu fajnego bohatera, którego ma na koszulce, trochę mówimy kim on jest. Ten dystans 1963 metry to też jest element edukacyjny, bo to był rok, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty walcząc. Poza tym te pokazy grup rekonstrukcyjnych, no dzieciaki zwyczajnie patrzą na to, bo to się rozgrywa, strzelają, kto kogo pokona, tutaj kibicują jedni drugim. To jest naprawdę dobry moment, żeby zarazić młodego człowieka historią. Gdzie szukać informacji, gdzie odbywają się biegi? Zawsze tropemwilczym.org. Tam jest informacja odnośnie wszystkich biegów, które odbywają się w Polsce, nie tylko w Polsce. Wiemy, że na wiele biegów można dołączyć jeszcze w dniu, czyli 5 marca. Warszawa ma jeszcze cały czas wolne miejsca. Zapraszamy, jeżeli ktoś nie zdąży się zapisać przez tą stronę, może przyjść po prostu na bieg. Nie tylko w Warszawie zresztą. To była Barbara Konarska, my liczymy na państwa. 5 marca w niedzielę bieg Tropem Wilczym. I do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Zapraszamy. Oczywiście można, proszę państwa, świetnie spędzić czas w gronie ludzi pozytywnie zakręconych, a przy okazji poznać historię. 26 minut po godzinie 11. Teraz w trójce Run i Collective Soul. Are these times contagious? I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to do but you. I long to find the messenger. Have I got a long way? Program Trzeci Polskiego Radia. Przynoszą sporo frajdy dzieciom, to mogą je i nas szpiegować. Chodzi o inteligentne zabawki, które są wyposażone coraz częściej, na przykład w systemy do nagrywania dźwięku. A gdzie te dane wędrują? Z danymi bywa różnie, mogą być na przykład zhakowane. I co wtedy? Tematem zajął się nasz reporter. Jakimi zabawkami się najczęściej bawisz? Takimi robotami? Mhm. Którego najbardziej lubisz robota i dlaczego? Ten. U mnie, jak się włącza taki tablet, to on jeździ. Opowiada 3,5-letni Kacper. I można robić, trzeba spróbować labirynty mu ułożyć, żeby on jeździł. I się nacisnę taki włącznik. Że ten tutaj, tak? Nie, inny. Na tablecie. Dla mnie za trudna technologia. A jakieś inne zabawki? To roboty przede wszystkim, czy coś innego? Co cię najbardziej sprawia radość? Może on tak lecieć. I w tym momencie 3,5-letni Kacper pokazuje mi nie robota, lecz dinozaura. Chyba ta sytuacja najlepiej pokazuje, jaką wiedzę na temat zabawek i tego, co mogą robić, najprawdopodobniej mają dzieci. Nie można od nich oczekiwać, że same sprostają czoła technologii, która jest między innymi w inteligentnych zabawkach. A każda nowoczesna zabawka, która ma dostęp do sieci, może co do zasady doprowadzić do tego, że nasze dane zostaną wykradzione, mówi Magdalena Kordaszewska z portalu zabawkowicz.pl. Zabawki z gruntu rzeczy nie są niebezpieczne. Niebezpieczni jesteśmy my i to, że dzielimy się ze światem informacjami o sobie, że mając zabawkę, która przekazuje dźwięki, filmy, trzyma je w chmurze, zakładamy aplikację, gdzie podajemy wiek, ile mamy dzieci. Im więcej informacji podamy w sieci, tym większe zagrożenie dla nas, bo do tych serwerów zewnętrznych zawsze może się ktoś włamać. Te dane tak samo mogą wpaść w niepowołane ręce, gdy korzystamy z telefonu czy komputera. Różnica jest jednak taka, że korzystając na przykład ze smartfona, jesteśmy świadomi zagrożeń i często o nich informujemy dzieci. W przypadku interaktywnych zabawek tak nie jest i jest to nieodpowiedzialne, mówi Marta Mituta z Federalnej Agencji Sieci w Niemczech. To taka sama sytuacja jak ta, w której podarowalibyśmy swojemu 15-letniemu synowi bardzo drogi samochód i powiedzieli: wiesz, gdzie są hamulce, sprzęgło, gaz, to jedź. Dziecko może i pojedzie, ale wiadomo, jakie będą tego skutki. Tak samo z interaktywnymi zabawkami. Nie można ich dać dziecku, jeśli nie wie, jak tak naprawdę działa. Zanim da się dziecku zabawkę, powinno się z nim popracować nad podstawowymi kompetencjami medialnymi. Ty tak lubisz, jak się te zabawki odzywają? Są takie, że jeżdżą, czy wolisz na przykład, bo też widzę, że masz dużo klocków? Lubię, że są takie fajne zabawki. Lubię różne rzeczy. 3,5-letni Kasper woli nawet dinozaury od inteligentnych robotów, co, proszę mi wierzyć, na własne oczy zaobserwowałem. Przy wyborze zabawek powinniśmy się kierować preferencjami naszej pociechy. Jednocześnie niewskazane jest odbieranie dziecku dostępu do technologii, tłumaczy Magdalena Kordaszewska. Myślę, że wszystko trzeba wyważyć, dlatego że dzieci urodziły się w pokoleniu technologii, ale korzystanie z urządzeń, które przekazują treści wideo, audio z naszego domu, z rozwagą, mając świadomość, że jest to użytkownik, który nie jest do końca świadomy konsekwencji używania takich urządzeń, więc my musimy być świadomi bardziej, musimy być bardziej uważni. A uważnym i nienarażonym na kradzież danych można być w bardzo prosty sposób. Wystarczy wybrać zamiast inteligentnej zabawki z dostępem do sieci, tę, która również jest smart, ale jest pozbawiona łączności. Możemy wybrać zabawkę, która ma kartę pamięci. I tą kartę pamięci z nagranymi materiałami, dźwiękami, filmami, na przykład wsadzimy do laptopa i odczytamy. Wtedy to i nasze dziecko będzie miało inteligentną zabawkę, a my nie będziemy musieli się martwić o to, że dane o naszej rodzinie wpadną w niepowołane ręce. Pozostanie nam tylko beztrosko się bawić. Wybór należy do państwa. Może warto wygrzebać te zabawki analogowe, które także świetnie spełniały swoją rolę. Zachęcamy do poszukiwań, a tematem zajął się Paweł Turski. I'm doing it a different way. I'm doing it. Program Trzeci Polskiego Radia. Z gatunku arcytrudnych jest raczej misja ta. Do boju okrzyk wznieśmy. No właśnie, pytanie, czy w tym przypadku także strach ma wielkie oczy? W Kolumbii odbyła się pierwsza rozprawa w wirtualnym świecie Metaverse. Sprawa jest szeroko komentowana na świecie, a naszym gościem jest dr Mirosław Gumularz z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, czy to zwykła zabawa pana zdaniem, czy eksperyment, który wpłynie na naszą przyszłość? Myślę, że jednocześnie eksperyment i zabawa w tym sensie, że no to metaversum, czyli ten wirtualny świat, gdzie występujemy pod szyldem awatara, a jednocześnie przenosi pewne nasze zachowania poprzez sensory, no nie jest jeszcze na takim poziomie rozwoju, żeby to mogło chociaż trochę przypominać prawdziwą rozprawę. Więc w tym sensie jest to zabawa. Natomiast eksperyment, no jak każdy tego typu, pokazuje pewne plusy i minusy. No i pewnie będzie, ta cała dyskusja będzie początkiem szerszej dyskusji na temat przenoszenia pewnych zachowań do świata wirtualnego. No właśnie, panie doktorze, pytanie po co? No bo z jednej strony możemy, w czym nam to może pomóc? No bo rozumiem, że chodzi o optymalizację, usprawnianie. W tym przypadku, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to ewentualnie część rozpraw mogłaby się odbywać w świecie online. Ale one już są. Tak? Właśnie, one już są. Czy będzie tak się działo w przyszłości, że rzeczywiście część tego wszystkiego to będą zapadały wyroki, które są prawomocne właśnie w świecie wirtualnym? Bo na razie chyba nie jesteśmy na to gotowi. Chyba nie, to znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, rozprawy już w tym momencie też w Polsce odbywają się często online. Sam uczestniczyłem w wielu rozprawach, chociażby przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Oczywiście ta forma online'owa, ona się sprawdza zwłaszcza wtedy, kiedy rozprawa no, nie dotyczy takich rzeczy jak przesłuchanie świadka, prawda? Tylko na przykład przedstawienie argumentacji, bo jednak w przypadku świadków, no to moim zdaniem sąd powinien dążyć do tego, żeby jednak zobaczyć tą osobę naocznie, a nie widzieć przez kamerkę. Natomiast no, patrząc na ten metaversum, no bo teraz tak, bo pytanie jest zasadnicze, co on właśnie pomaga, w czym on pomaga, co on usprawnia, bo często jest z nowymi technologiami tak, że jak możemy coś robić, to chociaż niewiele to zmienia, to i tak to robimy, dlatego że coś jest nowego, prawda? Bardzo często tak osoby od technologii podchodzą, że skoro można coś zrobić, no to zróbmy. No ale tutaj ja szczerze mówiąc na dzień dzisiejszy nie widzę jakichś wielkich usprawnień. Jak rozumiem, tym postępem w stosunku do takiej tradycyjnej rozprawy online, jak to brzmi oczywiście, jest to, że w tym metaversum, w tym wirtualnym świecie, no jakby ta sala sądowa jest bardziej realna niż takie połączenie kamerą, gdzie widać twarz, ale no nie widać ruchów na przykład, tak? Z drugiej strony... No bo powiedzmy sobie, to nie jest metavers, jeżeli my łączymy się za pomocą kamerki, nie wiem, z sądem, rozmawiamy sobie rzeczywiście, no to ktoś jest zdalnie, ale to nie jest metaversum. Natomiast w tym przypadku został stworzony cały świat wirtualny, łącznie z awatarami. Ktoś może sobie stworzyć w ogóle własny wygląd, odpowiednią fryzurę, nie wiem, kolor powłoki, i w takiej jakby istocie cyfrowej wystąpić przed sądem. No tak, no właśnie. I to jest pytanie, co jest lepsze w sumie? Czy to, że sąd widzi jednak tą realną twarz, nawet w tej kamerze, nawet nie naocznie, ale w tej poprzez wideokonferencję, czy widzi właśnie jakiś awatar? Plus oczywiście jest taki, że on widzi te ruchy, tak? Bo ten metaversum przenosi jakby wszystkie, czy próbuje tak naprawdę przenosić nasze zachowanie w całości, nie tylko wyraz twarzy czy mimikę. Natomiast no, moim zdaniem na dzień dzisiejszy to jeszcze nie jest na tyle wyrafinowana technologia, żeby ona cokolwiek usprawniała i moim zdaniem lepiej, żeby ten sędzia jednak widział chociażby ten wyraz twarzy pełnomocnika czy strony, czy świadka niż tego typu awatar. Nie widzę jakichś wielu korzyści z tym związanych, oprócz tego, że rzeczywiście, no, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy tego typu eksperyment jest początkiem pewnej dyskusji, być może w przyszłości, kiedy to będzie bardziej realne, no, tego typu rozprawy będą miały miejsce. Panie doktorze, pana zdaniem, jak dzisiaj idzie gigantom technologicznym implementacja metaversum? Do tej pory no jednak nie było jakichś wielkich sukcesów i wielu także pracowników tychże firm technologicznych trzeba było zachęcać do tego, żeby w ogóle spędzali czas w tej przestrzeni. No tak, bo jednak to angażuje też po stronie, patrząc z perspektywy biologicznej, a może w ten sposób, ja tutaj oczywiście biologiem nie jestem, natomiast patrząc z perspektywy ludzkiego organizmu, no to wymaga zaangażowania też wielu jakby to powiedzieć, no musimy się skupić, tak? Musimy używać okularów, tak? Musimy wykorzystywać swoje zmysły w sposób dużo bardziej wytężony niż to się dzieje chociażby właśnie w tego typu wydarzeniach jak wideokonferencje, które i tak już są bardzo męczące, tak? Trzeba powiedzieć uczciwie, że wielu pracowników, nie tylko tutaj w kontekście rozpraw, ale w ogóle pracy zdalnej narzeka na to, że jednak wideokonferencje bardzo angażują i są wyczerpujące dużo bardziej niż właśnie takie spotkania tradycyjne. Ale także uczniowie i studenci też narzekali w czasie pandemii, że zajęcia odbywały się zdalnie. Na szczęście to jest za nami i miejmy nadzieję, że nie wróci. A te eksperymenty niech sobie trwają. Do tej pory były wykorzystywane awatary do tego, by uczestniczyć na przykład w wydarzeniach kulturalnych albo w koncertach. Tym razem odbyła się rozprawa sądowa w świecie wirtualnym. Mam tutaj na myśli metaversum. A o tym eksperymencie opowiadał dr Mirosław Gumularz z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Serdecznie dziękuję, do widzenia. Proszę Państwa, tak to się wydarzyło, że nasz program dobiega końca. Za chwilę trójka do trzeciej. Zostawiam Państwa z właścicielem Samotnego Serca, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Piotr Firan. Do jutra. See you.